euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 27 grudnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do Sejmu wpłynął projekt przyszłorocznego budżetu. Na początek o tym, co mówią o nim posłowie. W wieku 93 lat zmarł Eugeniusz Tyrajski, pseudonim Sęk. W czasach Powstania Warszawskiego walczył w pułku Baszta. We Francji coraz ostrzejsze protesty. Strajk przeciwko zmianom w emeryturach paraliżuje przede wszystkim ruch pociągów, autobusów i metra. Projekt przyszłorocznego budżetu wpłynął do Sejmu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Rzymkowski mówi, że to pierwszy od 30 lat projekt, w którym dochody i wydatki będą się równoważyć. To również jest bardzo ważne, ponieważ zmniejszamy w sposób radykalny dług publiczny, ponieważ nie zadłużamy się i wyłącznie spłacamy te zobowiązania, które są. To pokazuje, w jak dobrej kondycji znajdują się finanse publiczne, jak w dobrej kondycji znajduje się polska gospodarka. Miłosz Motyka, rzecznik PSL-u, mówi, że zrównoważony budżet cieszy, ale jak dodaje, powinien on zostać inaczej skonstruowany. Wolałbym, żeby to był budżet również inwestycyjny, żeby podniesione zostały na wydatki na rolnictwo i na ochronę środowiska i na ekologię, a mniej właśnie na te wydatki stricte socjalne. Na dochody przyszłorocznego budżetu będą miały wpływ przede wszystkim wzrost gospodarczy prognozowany na poziomie 3,7% PKB oraz dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. W prognozie dochodów uwzględniono m.in. wzrost akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe, rozszerzenie tzw. małego ZUS-u oraz efekt wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Projekt budżetu na 2020 rok zostanie rozpatrzony przez Sejm na najbliższym posiedzeniu Izby, które zaplanowano na 8 i 9 stycznia. Nie żyje Eugeniusz Tyrajski, pseudonim Sęk, powstaniec warszawski z pułku Baszta. O jego śmierci poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Eugeniusz Tyrajski walczył w rejonie Mokotowa oraz Sadyby. O godzinie W 1 sierpnia 1944 roku zaatakował wraz z pułkiem teren toru na Służewcu. Wszystko było wcześniej dokładnie zaplanowane, wspominał kiedyś w jednym z wywiadów. Godzina trzecia, wpada do mnie do domu kolega. Biegiem na Woronicza, ruch Woronicza-Puławskiej, spotykamy się. Myśmy tam w tym budynku złożyli 30 lipca broń naszej kompanii, która była zmagazynowana przed tym na Żoliborzu. I po prostu tam zbiórka, przy tym tam dowódca kompanii przekazywał nam broń. I o 17 myśmy ruszyli na wyścigi. Po wojnie Eugeniusz Tyrajski wziął ślub z koleżanką z frontu, Teresą Kuklińską, pseudonim Basia. Zmarł w wieku 93 lat. Prokuratura zakończyła śledztwo po śmiertelnym potrąceniu egzaminatora prawa jazdy w Rybniku na Śląsku. Do tych wydarzeń doszło w czerwcu na placu manewrowym. 68-latka, wykonując zadanie egzaminacyjne, nie zahamowała i potrąciła 35-letniego mężczyznę. W toku śledztwa wykazano, że kobieta była trzeźwa, a samochód sprawny. Dochodzenie polegało m.in. na analizie zapisów wideo oraz przesłuchaniach świadków. Wynikało z nich, że podejrzana cały czas trzymała pedał gazu i nie próbowała hamować. Kursantka odmówiła składania wyjaśnień, nie wyraziła także żalu. Z podejrzanej postawiono zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W opinii sądowo-psychologicznej biegli stwierdzili u kobiety ograniczoną poczytalność, co może mieć wpływ na wymiar kary. A o wynikach pracy śledczych opowiadał Kamil Jasek. Trwa przeciąganie liny we Francji. Zaostrza się tam próba sił między lewicowymi związkami zawodowymi a rządem. Od 5 grudnia trwa strajk, który objął przede wszystkim komunikację. Powód to plany reformy emerytalnej. Zamiast obecnie obowiązujących 42 systemów emerytalnych, rząd chce wprowadzić jeden, uniwersalny. Strajk wciąż powoduje poważne zakłócenia w kursowaniu pociągów dalekobieżnych i regionalnych, jak i metra, na przykład w Paryżu. Do akcji przeciwko rządowym planom reform wzywają przywódcy komunistycznej centrali CGT, w tym stojący na jej czele Philippe Martinez. Premier zapewnia, że nie chce konfrontacji. Moim zdaniem skierowanie tej policji to nie najlepsza forma dialogu, to nie najlepszy tego symbol. Zablokowanie wyjazdu autobusów

The Beatles i Come Together z płyty opublikowanej w 50. rocznicę od wydania legendarnego albumu Abbey Road. Mijający rok przyniósł wiele okrągłych rocznic, poczynając od Kind of Blue Miles Davisa, poprzez 80. rocznicę działalności Blue Note Records, 50. ECM-u, czy na przykład 40. The Wall grupy Pink Floyd. Wiele z obchodzonych urodziny zaowocowało jubileuszowymi publikacjami, w tym także Abbey Road, która zarówno na wybrzmiałym kompakcie i winylu brzmi po prostu fenomenalnie. Ale jak się okazało, rok 2019 odkrył także archiwa, czyli płyty, które na wiele lat przepadły, aby właśnie w tym roku mieć swoją premierę. Tak się stało między innymi z albumem Rubber Band Milesa Davisa. We'll be right back. Miles Davis na trąbce, Bob Burke na saksofonie, Robert Irving przy syntezatorach, Angus Thomas na gitarze basowej, Steve Turton i Melin Mazur, perkusjonalia, Vince Wilburn Jr. na perkusji i ten, dzięki któremu, no mam takie przynajmniej wrażenie, spowodował, że ta kompozycja brzmi drapieżnie, czyli Mike Stern. Maze to tytuł wybrzmiałego nagrania. Kompozycja znana była pewnie wcześniej fanom Davisa, no bo w drugiej połowie lat 80. Można ją było usłyszeć na koncertach, ale w wersji studyjnej pojawiła się dopiero na dokończonej po latach płycie Rubber Band. Płycie pierwotnie nagrywanej między październikiem 1985 roku i styczniem następnego, no ale wtedy płycie niedokończonej. To był czas, kiedy Miles opuścił Columbia i przeszedł do wytwórni Warner, dając światu album Tutu. Z wytwórnią był związany do końca. Jest to o tyle istotne, że właśnie w jej archiwach, w archiwach Warnera, skryły się tejki będące punktem wyjścia do wydania zaginionej, jak niesie przynajmniej przekaz marketingowy, płyty Rubber Band. I to z pewnością była w tym roku wielka gratka dla fanów Trębacza, bo przecież wydawało się, że wszystko jest już powiedziane. Współczesność jednak rodzi pewne wątpliwości, no bo technologia daje dziś przecież takie możliwości, że coraz częściej człowiek zastanawia się, czy przypadkiem nie padł ofiarą jakiejś mistyfikacji. Dlatego też do opublikowanego 6 września albumu starałem się podchodzić z dużą rezerwą. Pierwsze informacje o jego wydaniu pojawiły się podczas Record Store Day w 2018 roku, kiedy to z powodu święta małych sklepów z płytami opublikowano epkę zatytułowaną Rubber Band. I przyznam, że ta mała płyta jakoś nie wzbudziła we mnie większego zainteresowania, ponieważ znajdujący się na niej utwór Rubber Band of Life z dogranym po latach głosem Ledisi, no spowodował jakąś taką niechęć, no bo pomyślałem, że zarówno na płycie Roberta Glaspera Everything's Beautiful, jak również po ścieżce dźwiękowej z filmu Mice Ahead, gdzie pojawiły się przeróżne kolaże przeszłości z teraźniejszością, jest tego wszystkiego jakby trochę za dużo, no i te wszystkie myki producenckie stają się najzwyczajniej nudne. I jakaż była moja radość, kiedy z utworu na utwór tego albumu Rubber Band, zaczęło się okazywać, że dzięki dźwiękom zostałem przeniesiony do czasu, kiedy wielką rolę w produkcjach Milesa pełnił na przykład Marcus Miller. A stylistyka poszczególnych nagrań koresponduje z tym wszystkim, co znamy z troszkę młodszej płyty Tutu. Młodszej w sensie nagrywania i wcześniejszej płyty wydanej jeszcze w Kolumbii zatytułowanej You're Under Arrest. Zresztą na płycie Rubber Band wydanej dzięki sporej determinacji bratanka Milesa, czyli Vince'a Wilburna, znalazły się również motywy znane na przykład z albumu Dubop, a myślę tutaj o utworze High Speed Chase. Motywy tego utworu brzmią także w utworze Give It Up, choć, jak sugeruje album Rubber Band, ta kompozycja została wymyślona znacznie wcześniej. Jaka jest prawda? Trudno to dziś pewnie jednoznacznie stwierdzić, choć takie płyty kuszą, aby rozpocząć wnikanie w historię poszczególnych kompozycji, co jest, myślę, taką wartością trochę dodaną, ale jakże fascynującą. Przed nami Give It Up. We'll be right back. Give It Up z sugestią, aby w wolnej chwili zajrzeć również do albumu Dubop, a w szczególności do utworu High Speed Chase. Tego typu brzmieniowo-dźwiękowe ciekawostki znajdują się na wydanej po latach płycie Rubber Band. Ale rok 2019, jak Państwo pamiętają, przyniósł także muzykę innej wybitnej postaci w historii jazzu. Przed Państwem John Coltrane i jego klasyczny kwartet. Thank you. Muszę wspomnieć, że po premierze tej płyty wyczuwałem u niektórych fanów twórczości Traina troszkę sarkazmu, bo pamiętamy przecież, że rok wcześniej na światło dzienne wyszła inna płyta mistrza z niepublikowanymi wcześniej nagraniami, co rok po roku. No, wydało się niektórym trochę dziwne. Fakty są jednak takie, że w tym mijającym ukazało się wydawnictwo zatytułowane Blue World, czyli niepublikowane wcześniej nagrania klasycznego kwartetu Traina z 1964 roku. I te nagrania przez lata gdzieś w szufladzie leżały sobie w Kanadzie. A do samej sesji doszło w Van Gelder Studios, gdzie ów kwartet spotkał się, aby nagrać muzykę, która miała towarzyszyć filmowi Le Chat dans le Sac, Love Story. I tym oto sposobem między sesjami nagraniowymi do Crescent i do kultowego już dziś Love Supreme w czerwcu 1964 roku Coltrane zebrał swój kwartet z Jimmy Garrisonem, Elvinem Jonesem i McCoy Tynerem, aby opracować i ponownie nagrać swoje wcześniejsze kompozycje. Z 37 minut, które znajdują się, tyle trwa ten opublikowany po latach album, no w filmie znalazło się raptem 10, a cała reszta ze znanymi z innych płyt kompozycji, no właśnie w nowych nieco wersjach zostało zarejestrowanych na albumie, który dziś nosi tytuł Blue World. Like Sunny. To z wydanego w mijającym roku albumu Blue World, a w nieco bardziej rozbudowanej wersji, także na dysku Coltrane Jazz z roku 1961. Anagram Morgana. A w nim zupełnie nowa muzyka, nagrana i zarejestrowana z myślą opublikowania w 2019. Przed nami dwa fragmenty z kapitalnej płyty zatytułowanej Jimmy Lee. autorstwa Rafaela Sadika. Płytę, w której połączono poszczególne utwory, ale w dosyć charakterystyczny i bardzo ciekawy sposób. Płytę, która została stworzona z myślą o jego bracie. Jego brat Jimmy zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków i stąd też hołd dla brata właśnie w postaci albumu Jimmy Lee. To jest płyta, która ukazała się po 8-letniej przerwie. W programie trzecim Rafael Sadik. But then I broke your heart. I went too far. I'm still out here living wrong. The drugs were too strong. And then I broke your heart, my friend. Przechodzimy w kolejny utwór. One wszystkie są ze sobą połączone i tak snuje się właśnie płyta Jimmy Lee, Rafaela Sadika. This World is Drunk, a wcześniej So Ready. To tylko dwie z 13 kompozycji, które pojawiły się na najnowszym albumie Rafaela Sadika. A przede mną płyta, kompilacja, płyta. Płyta zatytułowana Drift zespołu Underworld. Lekkie mam wahanie przy opisywaniu tego wydawnictwa, przy mówieniu o nim, ponieważ tak naprawdę to cała koncepcja tego dryfującego przedsięwzięcia ma prawie 6 godzin muzyki. Muzyki publikowanej systematycznie na stronie underworldlive.com. Pierwsza publikacja miała miejsce 1 listopada 2018 roku. W sumie wydano w ten sposób kilkadziesiąt utworów, w 5 odcinkach to zapakowano. No i dodatkowy album, kompilację właściwie, tak może z wyborem najlepszych nagrań. To był, drodzy Państwo, drugi projekt w cyfrowej dystrybucji Underworld po serii Riverine z roku z lat 2005-2006. Zatem to nie jest jakiś super, to nie jest jakiś super nowy pomysł w ich twórczości. Całość, mam wrażenie, bardzo inwazyjnie podchodzi w ogóle do przeżywania i postrzegania muzyki, ponieważ publikacja tak wielu utworów no, nie daje szansy na mocne związanie się z poszczególnymi tytułami. Ale gdyby spojrzeć na to wszystko, na to całe przedsięwzięcie i spojrzeć na to, co dzieje się dziś w cyfrowej dystrybucji muzyki, kiedy właściwie codziennie jesteśmy informowani o nowych utworach, no to gdzieś wszystko zaczyna mieć sens, zwłaszcza, że wystarczy podpiąć się pod stronę tylko jednego zespołu, aby być wystarczająco zaspokojonym na cały rok. Drift, ale w postaci fizycznej to Drift Series One Sampler Edition, tak zatytułowano tę płytę. Mam wrażenie, że jej fragmenty usłyszymy podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, który odbędzie się w czerwcu przyszłego roku. A ja chcę teraz przywołać utwór wieńczący ten album, tę kompilację. Utwór zatytułowany Custard Speed Talk w programie trzecim Underworld. Underneath the skin.